أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. احکامات ذکر کیدل د فارا د اصلاح د کور د فارا د دفی د ظلم اغه ظلمنا په جاهلیت کې په زنانه باندې او ماشومان باندې عامو د دین مخ کې شپارس احکام الله تعالی بیان کړل. دی آیات کی ولسم حکم بیانی کی دفار دفی د ظلم او د اصلاح د قرآن دفار حاصل دی حکم دادے دا کور مشریبا ناری نکی او داغی دفار اللہ تعالی دو وجوہات بیان کری دی دو اسباب اللہ تعالیٰ داغی او دو علتون اللہ تعالیٰ داغی دو پارا ذکر کری دی. یو وحبی دے یعنی اللہ تعالیٰ دتا فضیلت ور کرے دے نارینتا او دویم کسبی دے چی دا نارینا پا زنانو بانی خرچہ کئی انفاق کئی. ربط دا آیات دا ما قبل سردارے مخی ویلش والولا تتمنو ما فضل اللہ بیہی بعضکم علی بعض زیات والے دا میراث نارینتا فزنان باندی اغیت اشارہ چی اللہ تعالی نارینتا پا میراث کی زیات ور برخور کری دا پا نسبت دا زنان باندی. نو دی آیات کی اللہ تعالیٰ دا غیر فرع علت ذکر کی چی آغا قیام دا ناری ندی پا زنانا باننے. نو دا آیات علت شروع فرد ما قبل الرجال قوامون علی النساء الرجال نارینا قوامون حاکمان دی علی النساء پا زنانا باننے قوامون مشران دی قوامون حاکمان دی. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی هو رئیسها و کبیرها نارینا پا زنانو باندی رئیسان دی او داغی مشران دی رئیسها و کبیرها دغسی ادب ورکون کے رے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی نارینا دا دی مثال دا امیر دے نو زنانا باد دی دا سی اطاعت کئی لکہ سرنگی چی مامور او رعیت دا امیر اطاعت کئی دغسی بی الرجال قوامون على النساء نارینا حاکمان دی پزنانو باندی مشران دی پزنانو باندی دا غید و اسباب اللہ تعالی ذکر کری دی. تفسیر سراج المنیر وی علل ذالک بی امرینی دا غید و علتون اللہ تعالی ذکر کری دی احدهما وحبی والآخر کسبی یو فقی کی وهبی دے او دویم فقی کی کسبی دے. وهبی کم دے یعنی اللہ رب العالمین اگی تو غروال اور کڑے دے بما فضل اللہ وبعضهم على بعض دی وجہ باندے چھ غروالے ورکڑے دی اللہ تعالی بعض ردیو تعالی بعض فباز نور باندے نارینتا اللہ تعالی غروالے ورکڑے دی نارینا یو دارے چھے عقل اللہ تعالی نارینتا زیادت ورکڑے دی پنیسبت دزنان باندے. دوی مدان نارینا سخ کارون کولی شی زنانا و سخ کارون نشی کولی پا اسونو ما نسورلی غش وشتل جهاد و قتال کول. درم امامت کبرا او امامت صغرا اغا نارینا کولی شی زنانا نشی کولی بما فضل الله بعضهم على بعض. اذان ناری نہ کولے شی زنانہ نشی کولے دغسی خطبہ اور کول اغا ناری نہ کولے شی زنانہ نشی کولے پہ حدود کی شہادت او گواہی کول ناری نہ کولے شی زنانہ نشی کولے دغسی اختیار د نکاح اختیار د طلاق بما فضل اللہ بعضهم على بعض اللہ تعالیٰ و تدا غروالے ورکڑے دے. دا دیو جنا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی چی ہر کلا سڑی غور دی ناری نہ ہونا سڑی غور دی زنانہ ہونا نو نبوت خاص دے پناری نہ ہو پوری فزنانہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پیغمبران نے دیرا لے گلی بادشاہی خاص دا پناری نہ ہو پوری لکہ حدیث کے راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیفلح قوم ولو امرهم امرا اغا قوم او اغا ملک چرت نشی کامیابی دلیں جدا غیم مشری خضا کی بما فضل اللہ بعضهم على بعض دادا غیر فار وجوہات دی او پورا تفصیل کا گوری اللباف فی علوم الكتاب دغسی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اغا ذکر کری دی پورا تفصیل لاغی بیا کتلے شی یو سو ما تست ذکر کل بما فضل اللہ بعضهم على بعض دا اغا سببی وهبیو دویم سببی کسبی علت کسبی و بما انفقو من اموالهم او فدی وجبانی چی خرچ کیدیو دخل مالوننا فزنانا وباندی نارینه باندی د زنانه د پارا نفقه ورکول خرچه ورکول د خپل وس مطابق د لازم دی نو نارینه گٹی او زنانه سٹی د دیو جنا نارینه ته الله تعالی مشری ورکړی دا په زنانه باندې فصالحات و قانتات حافظات للغیب دو اقسام د زنانه او الله تعالی ذکر کوي اوس یو هغه زنانه ده چې هغه نیک ده تابعدار ده د خپل ځان او د مال د خاون حفاظت کوي یو هغه زنانه ده او دویم بد اخلاق زنانه ده الله تعالی د دوه حالت ذکر کوي فصالحات و نیکان زنانه قانتات تابعداری کوونکې دي د الله او د الله تعالی د پیغمبر او د خاون قانتات کې د غدرې ونه مانی دي د الله تابعداری دي دا اللہ دا پیغمبر تابیداری دی نو دغسی دا خاون تابیداری دی قانتاتن حافظات للغیب حفاظت کون کی دی دا خپل زان او دا مال دا خاون بالغیب پا وقت دا نشوالی دا خاون کی للغیب پا وقت دا نشوالی دا خاون کی پا وقت دا غائبوالی دا خاون کی حافظاتن زنانا نیک زنانا حق دا چه غو دا خپل خاون دا مال حفاظت کئی کلی چی خاون نی او دا غسی دا خپل زان حفاظت بکئی دا للغیب کی دا لام کا معنی دا فی سر دے فی الغیب وطی پا وقت دا غائب والی کی یا دا لام توقیتی دے تز کتاب نکویل لی کل لام راضی فمانا دا وقت سر او دا غیر فارتا سو مثال ویل دے اقیمی صلاتا لی دلو کی شم سے اللہ کی تاسو مانا کری دے لی دلو کی شم سے وقت دلو کی شم سے پا وقت دا زوال دنور کی پا حدیث مبارکو کراغلی دی دا بحریر رضی اللہ تعالی عنہون روایت دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی غور زنانا پا زناناو کیا غدا کل چی خاون اگر یغی تانو خوشحال شی او کل چی امر و توکی دی او کار نی تاعت کی او کل چی خاون غائب بی نداغی دا مال او دخل زان ساتن کی دا بہترین زنانا دا پا زناناو کی دا بہترین زنانا دا فالصالحات و نیکان زنانا قانتات تابیداری کون کی دی دا اللہ و دا اللہ تعالی دا پیغمبر او دا خاون حافظات للغیب حفاظت کون کی دی دا خپل زان او دا مال دا خاون للغیب فغائب والی کی یا فوقت دا غائب والی دا خاون کی بما حفظ اللہ پا دی وجہ چھے اللہ تعالیٰ دا دیو ساتن کری دا بما حفظ اللہ دی سمانا دا یو قول لمبسرین دا دے بما حفظ اللہ دا دین مراد دا دے چی اللہ تعالیٰ دا دیو امداد کری دے واللہ تعالیٰ توفیق ور کری دے دیو تا دا بچ کولو دا دیو دا گنانا بما حفظ اللہ نحاس دا غمانا کری دے پا دی وجبہ نیچے اللہ تعالیٰ لدیو سر امداد کرے دے واللہ تعالیٰ لتوفیق ور کرے دے چی اللہ تعالیٰ دو گناہ نبچ کئی بما حفظ اللہ یو بلا معنی جی کر کرے دا بما حفظ اللہ دا حفظہ فمانا دا استحفظ سر دے نو بیا معنی دا پا دی وجبہ نی استحفظ اللہ چی اللہ تعالیٰ طلب دا حفاظت کرے دے دا زنانو نا دا خپل زان او دا مال لخاون دا دیر بہترین مانا دا حفظ اللہ مانا دا استحفظ اللہ سر دے پا دی وجبانی چی اللہ تعالی مطالبہ کرے دا زنانو نا دا حفاظت دا خپل نفس او دا مال لخاون بما حفظ اللہ دی وجن و دیو حفاظت کرے دا خپل زان او دا مال لخاون یو درم مانا کری دا زجاج اغوی حفظ اللہ نو مراد دا دی چی اللہ تعالی امر کری دی خاوندانو تا چی تاسو دا زنانو مہر ادا کی او اغیلا نفقور کی نو دا غیب بدل کی با خزی دا خپل نفس او دا مال دا خاون دا غیب حفاظت بکی بما حفظ اللہ پا دی وجبان دی چی اللہ تعالی امر کری دی خاوندانو تا چی زنانو تا نفقه ورکی او مهر ورکی مداغی پر عوض کی با زنانا دا خپل زان او دا مال دا خاون حفاظت کی بما حفظ اللہ واللاتی تخافونا نشوزهن فعزوهن وحجروهن فی المزاجع اس دویم قسم اللہ تعالی دا زنانا ذکر کے بد اخلاق زنانا دا خاون کزان زری زری کی بیام داغی احسان پزان منی نمانی بد اخلاق دا بیدین زنان دا اللہ تعالی داغی دا سمولو دری طریقی بیان کری دی واللاتی وحق زنانا تخافونا چیرے گئی تاسو نشوزهن دا بدخویی داغینا دا بد اخلاقی داغینا نا فرمانی داغینا نشوز اصل کی ولیکی گی نشز کیف ننشزوها اند کے مکی ویلے شیو یو شیر اپورتا کول بدی کی مانا دو علو دا کی پر پرتا دا دو چتوالی نو زنانا دا پا خاون مانی زانو چت گنی بد اخلاقی پا کی پیدا شی نو شور سمانا دا زانو چتو گنی خاون من فعزو هننا نو نصیحتو کی اغیتا واللاتی تخافونا نشوز هننا صاحب اللباب ذکر کری دی دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے نقل کری وہ دا نشوز دو قسم دے، یو نشوز قولی دے او دویم نشوز فعلی دے. یو نشوز دے قولی ماندار چیز دے نمخ کی کلب و تخاون آوازو کا ندیب اللہ بے کوئی و تخاون خوال براغ للا وسیو تکلا خاون آواز کئی بس آواز نہ قبلے آواز ہوتا نہ کہے دغه سے کل بچو سره خاون خبری کولی نو هغه ته بیغه کی خو دا اوس ناصافه دا حالت بدل شو بس خاون ته خبره کی اغم لگیا اغم خبری کی نو دې ته وای نشوز قولی. دویم دې نشوز فعلی. نشوز فعلی دا دے دی زنانت واجی کل خاون دا یو کار امر وکا چی دا کار وکا نو پا خوش آلی با نبی کاو اسا غبیل کل بدل شو غحالت اسی او توی چی مالو برا وڑا بی پا خلال بند سی چل شوی پا خلال زن در آخلا نو دغسی کل بچی خاون کور تراغی داغی سر بلاس کی سودا سامان وغیرہ ہوں اغبی تزر راواغ است پاسی دلباو تا استقبال بیولو که اس خاون کمریو کچوی عرصہ جی کئی بس نا پاسی اغیتا نفلاتی دا نشوز فعلی شو. یو نشوز قولی دے او دویم نشوز فعلی دے صاحب اللباب دا ذکر کری واللاتی تخافون او اغزنانا چیرے گئی تاسو نشوز هنہ دا بد اخلاقی دا غینا فعزو هنہ نو نصیحتو کئی اغیتا اس دا غی اولن علاج کل چه زنانا بد اخلاق شولا اول علاج دا دیں اغیط نصیحتو کا. امام قرطبی کر کڑی دی نصیحتو تو کئی پا کتاب دا اللہ تعالی باننے قرآن کی چه کما حقونا دا ناری نا ذکر شوی دی ولل رجال علیہن درجا دا غوت ہوا ہے احادیث تو بیان کا چه نبی علیہ السلام وی کدا اللہ نا علاوہ بل چا ترسیدی اجازت وی نو زنانا بخپل خاون تا سجدہ کولے نو دغا سی دغا احادیث توایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صحیح حدیث تیرے بخاری کلچ خاون زنانا خپل زان طرف تراؤ بلی بستری طرف تراؤ بلی اغا انکارو کی دا اللہ ملائک پاگی با نلانت وی تر دا سبا پوری نو دا احادیث تبایان کیف عزو ہننا دا خاون حقن و تبیان کی قرآن کی دی احادیث کی دی نو کل چی زنانا کی او عقلی نو آغا پا دیبانی پوئی گی. دوی مطریقہ اللہ تعالی ذکر کردا وحجروہن فی المزاجعی او بیا جدا شئی حجران و قیداغی سرا پزید سملاستلو کی. امام زحاک او امام سدی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی وی وحج روحن فی المزواج عمان دار چی پا بسترکی و تشاکا خبری و سرمکو اغوی ایو ولیها زوہرہو فی المزجعی تفسیر مظہاری دا لکلی ایو ولیها زوہرہو فی المزجعی فزید سملا اصلو کی بسترکی و تشاکا خبری و سرمکو. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی وی بسترت جدا کا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی دا دا حجر نماخوز دے پا مانا دا قبیح کلام سر دے لگا سخت لہجہ و سر استعمال کا سخت خبری ہوتا ہوکا تاکہ شرم و حیا نشتر دے تزمہ خضائی ذری خاون یم دمر احسانات میرے سر کڑی دی بیم خبر نمانی نو سخت خبر دا حجران نماخوز دے دا حجر نا پا مانا دا قبیح کلام سر دے بس آغا بد اخلاق دا نو لگا سخت خبر او سر اوکا چاپی کوای ما بیا پدغی که نور نقصان امراضی وحجروهن دا غدری معنی علماء ذکر کری وحجروهن افریق دی اغیلا فی المزاجعی فزید وحجروهن جدا شید اغینا فی المزاجعی فزید سمناستلو کی وضربوهن او اوه یغیل را پا وحلو کو وحلو غیر مبرح سرا دا درم طریقه دا زنان دا سمولو اغسر دیتا ضرب تادیبی وی دا عدب دا پار وحل لکه مثلا استاد دی واغه شاگرد ته تادیبی وهل ورکي، یا یو پلار دی هغه ماشوم ته د تادیب د پاره وهل ورکي، او دا ضرب غیر مبرح دی. حدیث مسلم کی او حدیث ترمذی کی سره دا راغلی، وضربوهن ضربا غیر مبرح، احادیث کی سره دا ذکر راغل، هغه تفسیر دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماوی پا میسواک بان یو ہے، یا دا میسواک پا مقدار بان یو بل لرگیر فاغی بان یو ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماوی دغسی پا سک بانی وحلیشی یو سفیڑ اولا ورکا. البتا پا احادیث گرا غلی دی چی مخ بولوم نوہی مخ بولو نوہی، بس دغه د الله تعالی دین دی او د الله تعالی شریعت دی. نو کله چې زنانه او خيار زنانه نصيحت دی او توګه هغه په دی باندې پويږي، ک قمقل او پاغي باندې پوي نه شولا، دا غینه دی بستر جدا کړل یا سخت خبرې دی او توګه لې، نو کله چې خيار تو به کې بیا پويږي بیا پوي نه شولا، بس سفیر خو بیا پويږي کنه، بیا ولې سفیر ورکې یو څوک ول ورکوي وها دا خبر سره وکړه. وضربوهن ضربا غیر مبرخ ولا تضرب الوجه، هغه به سره یاد ساتی. فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا، نو که خبره ومنل تاسو فلا تبغوا علیهن، نو ملټوی پاغه باندې سبیلا بللان. په دې دوه معنی مفسرین ذکر کړی دي، یو معنی ذکر کړی ده تفسیر سراج المنیر، او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ماغه معنی ذکر کړي، هغه عبارت ولي کوي پیدہ بدر کوي. فلا تبغوا علیهن سبیلا، سبیلا طریقا الی ضربهن ظلما، چې ستا خبره اومنلا نو بیا د هغه وهلو ته اسبانی م جوړوي په ظلم زیاتی سره. الله خو تدری خبره بیان کوي، درې طریقې د زنانه د سمولو. فإن أطعنكم كخبر أمن الأستاذ فلا تبغوا عليهن سبيلا طريقا إلى ضربهن ظلما، أسي وهلو تيوز باني مجوڑا خبر اللو من لبس خبر خلاص ده، وسا ده طول عمر ده پارا وسا دشمني مكوا چه بس هميشه ره پارا وهل دي تکول دي ده سي مكوا. يو دوهم مانا ذكر کرده مفسرينو، فإن أطعنكم نكديو خبر أمن الأستاس فلا تبغوا عليهن سبيلا، نملتوي دديو دو پارا بل لار چه غلار ده طلاق ده، ذکر طلاق أبغض المبيحات دي. دا دري طريقي خود الله تعالى خود لي وسي خبر أمن لا نطلاق لمور كوز زان سر وساطا. إن الله كان عليا كبيرا، يقينا الله تعالى دي وچت كبيرا لوي ذات دي. پا دی جملہ کی خاوندانو تا اللہ تعالیٰ ذکر کئی وعظ نصیحت دے، ہر کل چی اللہ تعالیٰ اجازت ورکا خاوندانو تا چی وعظ کوئی، یا زنانو لا وحل ورکوئی یا ہجران کوئی، نو خاوند تکبر نکئی چی بس زداسیم او داسیم. اللہ تعالیٰ لوی ذات دے، اوچت ذات اللہ تعالیٰ دے. یو دو وظائف پر تبیم العلیو، یا علیو جل جلالو، دا اللہ تعالیٰ پا اسماء حسناو کی یو اسم دے علی، یا علیو. علماء ذکر کردی دی کم زیبانی پڑسو بھی، اکثر دا سی زنگون پڑسی دلے یا پڑکے پڑسی دلے یا بل یو زید آغا پڑسی دلے او یا سوے دے، نو آغا دی درے کرتا یا علیو جل جلالو ہوں دا دی الوستلیش و آغا دیر پی دم کلیش پا کامل ایمان او پا صحیح عقیدہ باندی. یا دور رکات منزو کا بیا یا علیو جل جلالو ہوں، یا علیو جل جلالو ہوں، درے زلد آوا یا آغا دیر پی دم کا اللہ تعالی بری خکی، یا وزی سوے دے او یا پرسی دلے دے، دا غدا غیر پار علاج دے. یا علیو جل جلالہ، یا علیو جل جلالہ، یا علیو جل جلالہ، درے کر تداولی کا سخت جوڑ کا وہی خرا اللہ تعالیٰ بے خکی، او با پیدم کا ویس کا اللہ تعالیٰ بری خکی. الکبیر، یا کبیر جل جلالہ، د الله تعالی په نومونو کې دا بل یو نوم دی. علماء ذکر کړی دي دا خزی او دا خاوند یو بل سره نه لګی ده، نو دا خوراک په چیزونو باندې دي په کثرت سره، یا کبیر او جل جلاله، یا کبیر او جل جلاله، چې څومره ډیر ولولي فائدہ پکې زیاته ده. داری د خوراک سکاک په چیزونو باندې ولولي خزا او خاوند، خاوند خفه دی د خزینه، اغیل دیا خوراک ور کی اللہ تعالیٰ بے اسر جوڑ کی، یا خاون دے خد دا اغیر نخفا دا یو بل سر نا لگی دا، بس دا اغیر پارا دم شو. دا مشکلات پر معاشرہ کریر زیاد دی، اکثر خلق کوئی خاون را سر اوران دے، خاون وی خد را سر اوران دا، یا کبیر و جل جلالو دا اللہ تعالیٰ دا غنم وائی دا خوراک پسی زنو باندے، خد و خاون دے استعمال کی اللہ تعالیٰ بے جوڑو خراولی و بلسر. یہ مریض دے دا سی مریض کی اغا نجوڑی دا غیر پارا نہ کرت دی اغا یا کبیر و جل جلالہ، یا کبیر و جل جلالہ نہ کرت دی دا لولی اوزان دی پی دمائی او با دی پی دمائی اغا دیس کی، یا نہ کرت دی اولی کلیشی یو سخت دی جوڑ کلیشی اغه دې استعمال کی، یا دې په اوبو کې اچي او هغه اوبه دې سکي، بس په دې طریقه باندې داغه علاج کی. خو مخکې مونږه بار بار د دې وضاحت وکړو، مؤمنان مسلمانان د انګریز سختونه خوښي خو لیکن د الله تعالی سختونه، د الله تعالی په نوم باندې شفا حاصلول علاج کول اغه نه خوښي، دا چې کامل ایمانی صحیح عقیده ای الله تعالی خکې بیخي. ان اللہ کان علیاً یقینا اللہ تعالیٰ اوچت ذات دے، کبیراً اللہ تعالیٰ لوی ذات دے، دیر لوی ذات دے اللہ رب العالمین. وَإِنْ خِبْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی اطلسم حکم دا فارد دا فی دا ظلم او دا سل کی تتمد آدمہ کی حکم دا فارد او رب تیرے ما قبل سر ډیر مزیدار دے. دا مخ کی آیت پا آخر کی ویلے شوال فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اغی کی حال دا اطاعت ذکر شو. نو دی آیت کی حال دا عصیان دا زنان ذکر کئی، کہ خبر اومن لکھو سیدہ اس کا خبر اونمن لنو بیا بسکے، دا غیر پارو صلی اللہ تعالیٰ طریقہ ذکر کئی. حاصل دا طریقی دا دے دا آیت پا مطلب بانی زن فویا کئی، وسا دا خزی و دا خاون جوڑا خران گئی، نصیحت او تاوکا جداوال ایتی اوکا پا مسافر امتلال خفش ہوتی، دا غسی وحل والام ورقل اس پا یو طریق بانی مزنانا و دا خاون پا مند کی جوڑا خنرازی، اس سے اللہ تلوی دا طریقہ ہوکے، یو حکم یو اصلاح کون کے مصلح انسان دا خضر طرفنا دا خضر خپلواننا مقرر کلیشی، او بل یو مصلح انسان یو نیک او تقوادار او پریزگار انسان او خیار انسان اغلی دا سڑی دا طرفنا مقرر شی، داری خبری تحقیقات دے او کلیشی جو نقصان پچا کلے، نقصان داری زنان دے او کنا، نقصان داری سڑی دے، پورا پا دقت سرا پورا پا تحقیق سر دی داغی معلوماتو شی، بس چی رچا کمی زیادتی نو آغی تریوی لیشی جی منگا معلوماتو کرلا، کلا خد کمی و آغی تریوی چی دا طول نقصان ستا دی، اغی لی دمکی ور کیو آغی تری کلک خبر او کی، او که نقصان دا خاونی نو آغی تری پورا دمکی ور کیو آغی تری پورا نصیحت ور کی چی دا سمکو. وَإِنْ خِبْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا وَكَيْرِي غَيْتَاسُ وَدَمُخَالَفَتْنَا فَمِنْدْ رِدْوَانُ كِي دَخَجُ دَخَاوَنْ فَمِنْدْ كِي فَبَعْثُونُ مُقَرَرْ كَي حَكَمَنْ يَوْ فِيسَلَكَ وُنْكِي مِنْ أَهْلِهِ دَخْفَلْوَانُ وَدَسَلِنَا. مپسرین ذکر کردی دی حکم اغسوک دے چرا فیسلی کولو صلاحیت لری عادل وی انصاف دار وی، دانا چی صرف دا خزی طرف تا اغا خپلوان چی اغا دا اغا خپلی خزی ڈالکی دا خپل ولی، اغا سڑی طرف تا جکم خپلوانی اغار دی سڑی ڈالکی دی سڑی بنی عادل و انصاف والا بی، او هغه سړی به چې هغه د خځې او د خاون په حقوق باندې او د هغې په سیاست باندې پوهیږي، فبعثو مقرر کوي حکمن، یو فیصله کوونکی من اهلی د کورنۍ د سړي نه د خپلوانو د سړي نه، و حکمن او یو فیصله کوونکی من اهلیا د خپلوانو د ښځې نه، یرید اصلاحا یوفق الله بینهما، یرید اصلاحا، دو اقوال دي نو مفسرین، یو قول دا چې یرید دې کې دا ضمیر راجع دی دے حکمین تا، او یوفق اللہ بینہما کی دا ضمیر راجع دے خد یو خاون تا، نو بیا اشارہ شو لدی تا کل چی دا حکمین اخلاصی او اغیب خالص نیت بانی دے روغ لورگڑی، اللہ تعالی با دا اغیب من کی جوڑ جاڑے روالی، ایوری دا اصلاحن کغواڑی دا حکمین اصلاح کول دا دوانو، یوفق اللہ بینہما، نو جوڑخ با پیدا کی اللہ تعالی دا غدوانو فمیند کی، او کردی حکمینو نیت سی چی لارشو یو قرآنے بانگی باتی اخرو، لارشو یو سیرلے برا لالال کی، یا با یو بل سو کی اکثر نن سبا جرگو والا ولی کامیاب ندی، ولی ناکام کی گیا دا غی وجدائی چی دا غو رشوت غستل یا چرگان خوراک یا پولاون خوراک او یا سیرلی خوراک دا غو خلطلی، نو چې کله د حکمینو نیت صحیح نه وي الله تعالی د هغې په منځ کې بیا جوړښت نه راولي، یریدا که غواړي دغه حکمین دغه مصلحین اصلاحاً اصلاح کول، یوفق الله بینهما، جوړښت به پیدا کړي الله تعالی په منځ د ښځې او د خاون کې، او دویم معنی ذکر کړی ده وایي دا یریدا او بینهما دواړه ضمایر راجی دي د ښځې او خاون ته، نو اوس دا خو آخرانۍ څلورمه طریقه ده، یریدا اصلاحا که غواړي دغه ښځه او خاون صلح کول، نه یوفق الله بینهما، الله تعالی به جوړښت راولي په منځ درې دواړو کې، او که بل څه ته نیت کړی چې طلاق واقع شي او نه جوړیږي نو بیا خو بله لار نشته دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی او زجاج وایي دا کم حکمین چې دي نو دیو صرف اختیار لري د صلح کولو، اختیار د جدا کولو دیر پاره نشته دی چې دوانو په منځ کې جداوالی راولي بغیر د رضا د خاون نه. که تاسو پوره تفصیل لدی غواړی پوره مسلکونه او دلایل، نو امام قرطبی او علامه علوسی رحمت الله علی دا هغې پوره دلایل او دا هغې پوره تفصیل ذکر کړی دی چې دا حکمین د ښځې او د خاون په منځ کې د جدا کولو اختیار لري او که نه لري. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې دا صرف صلح کولی شي بس، د دین وړاندې نور اختیارات د دیو نشته دی. ان الله کان علیما خبیرا، یقینا الله تعالی دی پویا په هر څه باندې، خبیرا خبردار دی، الله تعالی په هر څه باندې پویا لري، علیما هم پویا او خبیرا هم خبردار، نو دواړو کې فرق څه دی؟ نو مفسرین لیکلي دي علم تعلق ساتي د ظاهر سره، او خبیر خبر دا تعلق ساتھی دا باطن سرا، نو اللہ تعالیٰ پوئے دے پا ظاہر بانی ہم دا مخلوقاتو او دا غیف باطن بانی ہم اللہ تعالیٰ پوئے دے، اللہ پا ظاہر و باطن دوان بانی پوئی. وعبداللہ ولا تشرکو بیہی شیعا وبالوالدین احسانا وبذی القربا والیتاما والمساکین، دے آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی نلسم حکم، نو رب تیرے ما قول سره بالکل آسان دے. مخ کی اللہ تعالی ذکر کو اغا اصول چی پاغی سر بچ کے دل راتل د ظلم نا په حقوق العباد کی، اس اللہ تعالی ذکر کئی دے آیت کے اللہ تعالی بل حکم ذکر کئی د فار د بچ کے دل د ظلم نا په حقوق اللہ او په حقوق العباد دوان کی. وعبد اللہ بندگی خاص کی دا اللہ تعالی دفارا، دا اللہ دفارا بندگی خاص کی. ولا تشرکو بہ شیئا، تفسیر زاد المسیر مانا کری دا وعبد اللہ یعنی وحد اللہ، یوال امن دا اللہ تعالی، عبادت کی دا اللہ تعالی فیوالی سرا، یعنی صرف دا اللہ بندگی ہو کی. پا حدیث گراغلی دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ته ویلو اتدری ما حق الله علی العباد وی تا ته پته شته چې د الله حق په بندگانو باندې سره هغه ته ویل الله و رسوله اعلم الله د الله تعالی پیغمبر پیښه پوهیږي نبی علیہ السلام ته ویل ای یعبدوه ولا یشرکو به شیئا دا الله حق دار چې د الله بندگی وشي او د الله تعالی سره شریک جوړ نشي بس دا دا اللہ تعالی حق دے فبندی گانو بن وعبد اللہ بندگی کوئی دا اللہ تعالی بندگی خاص کوئی دا اللہ تعالی دفارا ولا تشرکو بھی شیع و شریک مگر دوئی دا اللہ تعالی سرحید چھے و بالوالدین احسان و دا مور و پلار سرانی کی کوئی احسان کوئی مخکر احسان دا ذکر شیو یو دا احسان دنیوی یو دا احسان دینی بیا احسان دینی کما دے او احسان دنیاوی کما دے پورا تفصیل او وضاحت دا غیر مخکی بیان شے ہو کم اولاد چی مور دا مور او پلار فرمان برداری مور او پلار تا دا عزت او دا احترام پا نظر بانی گوری پا ہر نظر کولو بانی اللہ تعالی غیتا دا قبول شوی حج ثواب ورکے امام بحقی رحمت اللہ علیہ دا روایت تکر کرے فرمان بردار اولاد نیکان اولاد و بالوالدین احسانا کم اولاد چې د مور او پلار خبره نه مانی دا غینا فرمانه ای نو دی باندې ځان فویا کیا تاسو تجربه وکي اخرت کې اسما غی ته الله تعالی به عذاب ورکي خدا اخرت د عذاب نه مخکې په دنیا کې الله تعالی خامخا هغه په سم مصائبو کې په مصیبتونو کې خامخا یختکه الله تعالی چې مور او پلار د چانه خپي و بالوالدین احسانا او د مور او پلار سره نیکی کوي او بیا مر تویلو چې قران کریم کې په ډیرو ځینو کې الله د خپل حق نو ورستو حق د مور او پلار ذکر کوي دا غي مر تدری سلو وجوهات هم بیان کړو و بذل قربا د خپل خپلوانو سره او یتام د ایتمانانو سره او المساکین او د مسکینانو سره والجار ذل قربا دو معنی دي هغه زده کوي دوان معنی تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی تفسیر جلالین هم ذکر کړی دی والجاری ذی القربا و احسان کوي دا گاونډی نږدې سره والجاری الجنوب او دا گاونډی لري سره هغه وی والجاری ذی القربا القریب منک والجاری الجنوب البعید عنک هغه چې ستانه لري نږدې گاونډی دی او کلری گاونډی دی دا غي سره احسانات کوي دویم معنی والجاری ذی القربا او دا گونډی خپلوان سره والجاری الجنوبی او دا گونډی پردی سره القربا فی النسب الجاری الجنوبی الجنوب فی النسب په نسب کې رته نږدې دی خپلوان دی او بلغه گونډی دی چې اغاسته خپلوان نه دی بلکې پردی سره دی پردی گونډی دی الله تعالی وي د دوانو سره احسان وکړي تفسیر جلالین او تفسیر سراج المنیر دغه دوانه معنی ذکر کړی دی ډیر په اختصار سره د گاونډي او سو حقونه ذکر کوم دته چې هغه علماو ذکر کړی دی او د احادیث نه معلومیږي ډیر په اختصار سره اول حق د گاونډي دا د کلچستان امداد طلب کی وی او کار کی دغه سره امداد کول دویم چې ستا سره مال وی او قرض د نو غواړي هغه ته قرض ورکول دا دویم حق دی روان دریم حق ادا دی کله چې مریض شي نو دا غي بیمار پرسی کول دا د باندې حق دی دریم دا دی په خوشحالی کې دا غي سره شریک کیدل هغه ته مبارکي ویل زوی وشو یا کور کې خادی دا خوشحالی ده هغه کې سره شریک شه مبارکي او تورک او پنځم حق ادا دی په غم کې او سره شریکېدل او تعزیت او تکول تبه تسلی او تور کول او شپږم حق ادا دی کله چې مړ شي نو داغي اتباع الجنائز او تر د قبر پورې او سره تلل دای د باندې حق دی قبر پورې او سره ځي وم حق ادا دی چې خپل عمارت او خپل آبادی با داغه د اجازت نه بغیر دومره نه اوچته چې داغي هغه کور ته هوا بند شي تاسو داغه کور دی غریب دی او بلډینګ دی دومره اوچت کړی دی په هغه باندې چې بس داغي کور تیم خکاری بے امن رے بے ستر رے دا غی ہوا دی بالکل بندہ کڑی دا دا دے والا حق وائے مالک رے گونڈی او اتم حق دا دے کل چی صف آخکی نواغی تور لے گل حدیث کے راغلی دی کل یو سن گلے پا خوائی پاگی کی لگی او بزیاتی کیا و تعاہد جیرانکا نبی علیہ السلام صحابی تویلی وید اخفل گونڈی لحاظ پاگی کیوکا یو پیالو با پاگی زیاتی کا خیر دے او نہم لسم دادے چی دومر پوری علماء جکر کھڑی دی پل فروٹ دیراولل میو دیراولل دا غیب برخ پاکی وکا او کا غیب برخ پاکی نکی گی وست دی دومر نینو بیا دا غیب پوستکی دا سیوزی تا غرزول چی دا غیب معشومان مینن دا ایلوان حق دے مالٹی دیو خوڑلی کیلی دیو خوڑلی نو دا غی پوست کیم دا سی مغر دا وچی آغا گواندی وینی دا آغا گواندی بچی وینی بیا بل دیتا گزار کا دا حقون دی او بیا پا حدیث مبارکو کرا غلی دی چی گواندی دا دری قسم دی مسند بزدار کی دا جابر رضی اللہ تعالی عنہون روایت جگر شد یو آغا گواندی دی چی دا غی دری حقون دی آغا کم دی مسلمان دی یو پا گواند کی دی دویم مسلمان دے او دریم بیا دی خپلوانم دے نو دری حقونی جربان دے یو دا گاون یو دا مسلمانی او یو دا خپلوالی دویم اغا گاونڈی دے چی دا غید بانی دو حقونی دی دا اغا گاونڈی دے چی مسلمان دے او پا گاون کی دے خو نسبی دی ندے خپلوان دی ندے نو دو حقونی جربان دے او دریم اغا گاونڈی دے چی دا غید بانی یو حق دے ستا پا گاون کی دے او کافر دے کافر اسی نو مسلمانم نرے اغا دا مسلمانی حق خودبانی نشتا دے خپلوان دے ہم نرے حق دبانی نشتا دے دخپل ولی خود گاون حق دبانی بیامشتا دے اگر که کافر ولی ندے دا غی سر خواہ اخلاق تلول دا با سر خواہ مخاکے والجاری دل قلبا والجاری دل قربا دا گواندی خپلوان سر والجاری الجنوبی دا گواندی پردی سر یا دا نزدی او دا لری سرا و صاحب بالجنب او دا ملگری دا دڑی سرا و ابن سبیل او دا مسافر سرا و صاحب بالجنب دا دین و مراد سوک دے ملگری دا دڑی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماوی دا دین و مراد الشریک پی سفر و صناعت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماوی تفسیر جلالین دا غمانہ کرے دے و صاحب بالجنب اغه ملګری د ډډی چې تاسو سره په سفر کې ملګری دي یا په صناعت کې په حرفت کې په کار او کسب کې سره ملګری دي الشریک فی سفر او صناعت دغه مراد ده تفسیر سراج المنیر موی الرفیق فی سفر مراد دینا د سفر ملګری دي گاڑی کې سره ناشته او سړی په سیټ باندې شناخت دی سره پیدا شو اس دوم رپلن شوی چې هغه غریب دې سکړې لچ سره تویل هم نشي لکه گزاره سره وکا دا تم کوي ورکه وغم کوي ورکه بعض خلک دغه سیکل بس خور شوی ته بار چې دوم رضیاته پلنېږي بیا ځان لگاړې وکاو پاږي کیدا ځان لگاړې واخل بیا پاږي کی ګرځ او صاحب بالجنب یا یو ملګری دې په دیاړای مزدوری کې سره ملګری دې اس یو درون کار دے یو لکس پک دے تا تا پتا ہو لگی دل اجدا ملگرے میں لکھ کمزور دے تالا اللہ تعالی طاقت در کڑے دے نو صاحب بالجنبی دا کار دا ملگری دا غی لحاظ ساتا دا غی لحاظ ساتا و صاحب بالجنبی ابن جریج رحمت اللہ علیہ وی و مراد دینا دا یو مجلس ملگرے دے پا درس کی دے پا کسب کی دے پا مدرسہ کی رئی پا جماعت کی ستا اڑخ تناس دے دا درس مل گرے تی مراد دے درس کی رسرہ ناس دے خواتا پا یو مجلس کی رسرہ ناس دے پا جماعت کی رسرہ ناس دے دا غیم سلی حاضر ساتا علی رضی اللہ تعالی عنہ وی مراد دینا خپل بیبی تی مراد دا وصواقی بی بالجنبی المراد منہ الزوجہ تفسیر سراج المنیر دا ذکر کری و مراد دا دینا زنانتی مراد دا نزدی ملگره دا انسان سی اغای زنانه اخپلا و ابن سبیل او دا مسافر سره دا غی سرم احسان کوئی یو قول د مفسرین دار چې مراد د دینه مسافر دی چې وطن نه لري دی، د لارې سفر د سفر خرچو سره نشته دی، کرایو سره نشته دی، هغه له خرچه ورکا یو 500 روپۍ ورکا وای دی باندې بزان له ډوډۍ خوري دی باندې بچي وسکی، یا یو لار باندې څوک روان دی مسافر دی، تا ته خپه تر چې د ډوډۍ نه خوړلی اسړی ناشنا دی، آواز پہ وکړه کنه مرې خو نه پدی باندې یو ډوډۍ به خوري، ته په دغه ورځ باندې لږ کم وخور خیر دی، وابن سبیل مسافر دی، طالبان دی مسافر دی، جماعت کی اسیگی داغ لحاظ و کئی. دویم قول مبصرین دار چ وابن سبیل نو مراد میلمه دی، یو مسافر دی او دویم میلمه دی، میلمه کرا راغ نو داغ لحاظ و کا لگی کرام او کا عزت او کا احترام او کا. و ما ملکت ایمانکم، او اغه چ مالکان دی خیل اسون استاسو، مراد دین وین دی مرایان دی. او تفسیر سراج تفسیر زاد المسیر بیا ډیر بهترین او عجیب خبره کړي، اغه وی دا عام دی ټول حیوانات ته، اغه هم په دې کې داخلي. و ما ملکت ایمانکم یدخل فیه الحیوان البهیم، په دې کې هغه بے زبانه چارپایان او حیوانات هم په دې کې داخل دي. و ما ملکت ایمانکم، په کور کې دی غوا ګډه ویژه ساتلې ده، دا غی لحاظ وکړه، هغې ته په وخت باندې اوبه ورکوه، نو هغې ته په وخت باندې خوراک ورکوه، راپرانیزی وخت په وخت باندې چې هغه لږ خپې ازادی. کور کې دې چرک چرګوړی ساتلی دی، هغه دې پنجره کې بند کړی دی، خوراک یې نشته دی، څښاک یې نشته دی، داسې مه کوه. وما ملکت ایمانکم، کشران دین وما ملکت ایمانکم. حدیث کې راغلی دی ابو هریره رضی الله تعالی عنہ وایي، یو سړی په لاره باندې روانو او یو سپی و چې هغه د تندې نه وکېده، جبې را ایستلی وه، د کوهي په غاړه باندې و او د کوهي په غاړه باندې هغه لون ځای هغه یې سټه، هغه سړی اوبه راویستلې په خپله پڼه کې، او هغه سپی په هغه اوبو باندې مړ کړ. په شکر الله له فغفر له، الله دغه عمل قبول کو، بس الله تعالی ته معافی وکړه، نو دام اجر او ثواب لري. سپی دی، پیشو دی، چارپای دی. یو صحابی د نبی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، صحیح حدیث دی، امام بخاری هغه روایت دیگر کړی دی، وی اے د الله تعالی پیغمبره، و ان لنا فی البهائم لاجرا، مونږ چې دی غواګانو او د سارو ته سور کو او د دې خدمت کو، په دې کې به مونږ له اجر او ثوابي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل، په او په دې کې م اجر او ثواب دی، دا چې ته مړې دی له سور کې، په دې کې م اجر او ثواب شته دی. په بل حدیث کې راغلی دی، امام ابو داود رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی، نبی علیہ السلام په یو لار باندې روانو، یو اوخه ولیده، قد لحق ظهره ببطنه، دا ملا او دا خیټه بیخی د یو بل سره یو شوی، یعنی دومره زیات وږی و چې دا خیټه خو چې کله ډکی دا پړسېدلی کنه، بس دا پړسو بیخی ختم شوی درې خیټې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایل، اتقوا الله فی هذه البهائم، د دې بے زبان څارو په باره کې د الله تعالی نه ویریږي. دا تاسو کوی غواګړه بیزه ده، نه شي ساتلې، مې ساته کنه، ساتی نو بیا اغیل خوراک ورکا، اغیل واخه ورکا، دانه چی بس بیخی خیٹا پسی نشتا دی. نبی علیہ صلات و سلام تا یو بوخ راغے او شکایت او تو کو خبر یو قلی دی نبی علیہ السلام سر، وی اید اللہ تعالی پیغمبر زما مالک، وی زما دا مالک چرے ما بانی خزمت دیر کئی او مال خوراک لگ را کئی. نبی علیہ السلام اغا مالک راو گوختا، وی انکا تجیعوهو و تؤذبه، و اتدی بانی خدمت دیر کے پدی اوخ باننی، اے خوراکو لگ ورکو، ما تی شکایتو کو، اے خوراکو لدیر ورکو، خوراکو لپورا ورکو. و ما ملکت ایمانکم، و ما ملکت ایمانکم، و اکسان او اغا سوک چی مالکی خیلا سنستاسو، ان اللہ لا يحبو یقینا اللہ تلا مننکی من کان مختالا، اغا سوک چی غلیو کے انکی فخورا خپل استاینی کو، ان کے مختال عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دے وے مختال هغه سوک دی چی خپل شخصیت او تلوی کاری خپل حقونه د بل مطالبه کیا او د بل حق خپل ځان منی نه منی متکبر هغه ته وے چی پنور باندې خپل حق منی او د بل چا حق خپل ځان منی نه منی هغه ته لکیږي مختال طهورن طهور هغه چا ته وای چې هغه خپل استاینې کوي خپل صفتونه کوي هغې ته عام په پښتو کې ډوزمار ویلی کیږي ډوزی ولي یو صفت پکې یي نه او خپل صفتونه کوي خلکو ته بس هغې ته ویلی کیږي الله تعالی د داسې انسان سره مینه محبت نه کوي ان الله لا يحب یقینا الله تعالی مینه نه کوي من کان مختالا د هغه چا سره چې هغه لوی کوونکی د بل چا حق نه ادا کوي او خپل حقونه د خلکو نه غواړي بخورن خپل استاینی کون کے خپل صفت کون کے اللہ تجسی انسان سر امینن کی اللذین یفعلون و یامرون الناس بالبخل اس اللہ تعالی ذکر کئی سلور اوصاف قبیحہ در مخ کی انسان اللذین داہا و کسان دی یبخلون چشمتیا کئی و یامرون الناس بالبخل او حکم کئی خلق تا پشمتیا باندی خپل مال دا اللہ تعالیٰ پلار کی نہ لگئی واجبات شرعیہ نہ ادا کی علماء ذکر کری دی دا بخل مراد عام دے بخل لے پا مال کی بخل لے پا علم کی امر بالمعروف او نہی عن المنکر کی دا ٹول پر کی داخل الحاصل مراد دینا واجبات شرعیہ پا خپل ہم نہ ادا کی او نور خلق تا ہم وی میں ادا کوئی دی دا مرض متعدی دے الذين دا هوا کسان دی یبخلونا چی اغا بخل کی پا حدیث کر آغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا ینبغی للمؤمن ای یکون بخیلا ولا جبانا دا مسلمان دا دو صفتون نشکی دلے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ینبغی للمؤمن ای یکون بخیلا ولا جبانا مسلمان کی بدا دو صفتون نہیں یو بشم نئی بخل بنکی او دویم بوزدیل بنی دا دشمن نبنی یری اللذین دا حوا کسان دیب خلونا چی شمتیا که یعنی حقوقی واجبنا ادا کی و یأمرون الناس و حکم کی خلق تا بالبخلی پا شمتیا باندی و یکتمون ما آتاهم اللہ من فضله و یکتمون او پتی دیو ما آتاهم اللہ اغشی چی ورکڑی دی اللہ تر دیو تا من فضلی دخل مہربانینا تفسیر سراج المنیر دو معنی کری دی من فضله من العلم والمال اللہ تعالیٰ دا مال در کری دی نو اغم پتوا داغی نیامت پخپل زان من اخکارا کا او دا غیر پارا حدیث تا استمخ کی مویلیو حدیث کر اغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ اذا انعم نعمتا على عبد ان اللہ اذا انعم نعمتا على عبد کل چ اللہ تعالیٰ فیو بندہ بانی نعمت کی احب ان یظہر اثرها علیہ اللہ تعالیٰ خو خی چ دغه نعمت اثرات پد با نخکار شی ان اللہ اذا انعم نعمتا علی عبد کل چ اللہ تعالیٰ فیو بندہ بانی نعمت کی احب اللہ تعالیٰ خو خی ان یظہر اثرها چ دغی اثر خکار شی علیہ پاغ بندبان امام ابن کثیر دا روایت دیگر کھڑے دی و یکتمون پٹی دیو ما آتاهم اللہ اغسا چور کری اللہ تعالی دیو تا من فضلی دخل مہربانینا من العلم والمال و اعتدنا للکافرین و تیار کردی منگا لکافران دفار عذاب محینا عذاب شرمون کے عذاب شرمون کے اللہ تعالی تیار کردی والذین ینفقون اموالهم ریاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر زجر دے منافقانو تا او داغی نور سلور قباحتون اللہ تعالی ذکر کری دی والذین او داہا کسان دی ینفقون اموالهم چی خرج کئی مالون اخفل ریاء الناس دفار دا زان خودنی دا خلکو زان خودنی دا پار دیر پار چی خلق راتا سخی سی بوئی مخ کتاست ما حدیث ویلیو اول من تسجر بهم النار اول با بدریو کسانو بانی جہنم گرمولیشی یو پا کی اغا سخی دے چی دا اللہ دا پارے خپل مالنی خرچ کردے دویم اغا عالم دے چی اغا علم دا اللہ تعالی در ازار پارا نئی حاصل کردے نئی خود لے او درم اغا شہید دے چی شہید شوئے خود اللہ دا پارا نئی والذین دا حق کسان دی ينفقون اموالهم چی خرج کئی مالون اخفض رئاء الناس رفار دا خودن دا خلقون ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخری او ایمان نلری پا اللہ تعالی بانی و پورت دا آخرت باندی دا منافق ایمان دا سیدے لکہ دا غا ایمان چی نہیں دا غا ایمان دا نش دے سوری بقرہ کی کرشی وما هم بمؤمنین نو دا غا منافقان دی ولا بالیوم الاخر او نہ پورت دا آخرت باندی یعنی ایمان شرعی دیو نشت دے ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا ومن یکن الشیطان او اغه څوک چې شیطان له قرینا دا ملګری وي فساء قرینا نو دا ډیر بد ملګری دی مفسرین د دې دوه معنی ذکر کړی دي امام قرطبی یو معنی ذکر کړی دا ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا وای دا دنیا سره تعلق لري اغه عبارت ولي کای پیدا بر درکې لر ډیر وی المعنى من قبل من الشیطان فی الدنیا چاچی دا شیطان خبر امن لپ دنیا کی من قبل من الشیطان فی الدنیا فقد قارنه ندا دا غصر دوستانا اپلالا فسا قرینا ندا دیر بد مل گرے دیں من قبل من الشیطان فی الدنیا فقد قارنه وسا قرینا نمانا ودا کوئی ومن یکن الشیطان و آغا سوک چی شیطان لہو قرینہ دا غمل گرے شی پا دنیا کی پسا قرینہ دا دیر بد مل گرے دیں دا شیطان خبر چی دے اومن اللہ پا دنیا کی نو تی شیطان چی دے اومن اللہ نو شیطان دے مل گرے شو تا دا غمل گرے شو لی اللہ تلاوی دا دیر بد مل گرے دے پا دنیا کی دو ام مانا من قرینہ بیہی شیطان فی الناری پسا قرینہ دا چا سر چی شیطان ملگرے چو پا جہنم کینو دا دیر بد ملگرے دے نو حاصل دا سبدا ہوا ہے دوان خبری بیخی سیدی و خندوری دی چا چی پا دنیا کی دا شیطان ملگر تیا اکلا نو دیر بد ملگرے دے نو پا آخرت کی ویدا پا جہنم کی ملگرے نو پا جہنم کی دا دیر بد ملگرے دے دا شیطان ملگر تیا پا دنیا کی مدیر بد دا او پا آخرت کی قیامت کی مدیر بد دا من قرن به شیطان فی النار فسا قرینا امام قرطبی دا غدوان معنی ذکر کردی و من یکن الشیطان له قرینا و آسوک چی شیطان دا غمل گره وی فسا قرینا نو دا دیر بد مل گره دی و ماذا علیهم لو آمنوا باللہ والیوم الاخر و ماذا علیهم دے آیات کی اللہ تعالی ذکر کئی زجر دے او پزیمن دا ترغیب کی دے دا زجر اللہ تعالیٰ دی کرکی سرد ترغیب نا وماذا علیہم او سو بال باوے پدیو باندے ستندر باوے پدی خلق باندے سچلو پدیو باندے پس خبر رکی لو آمنو باللہ کچر دیو ایمان را وڑوے ایمان شرعی پا اللہ تعالیٰ باندے ایمان شرعی فا ان آمنو بمثل ما آمنتم بیہی اغا ایمان نو پدیو باندے با سو بالوے سچلو پدیو باندے ستبائی بوے دیو لرا ومازا علیہم سوا بال بوے پدیو باننے لو آمنو کدیو ایمان ناوڑے وے ایمان شرعی پا اللہ تعالی باننے والیوم الاخر و پورز دا آخرت باننے وانفقو او دیو خرج کڑے وے مما رزقهم اللہ دا غسن چور کڑی دیو تا اللہ تعالی لو آمنو دیجے کی در لو شرطیہ دے جزار دیر فرا حضب دا حسرت لهم السعادتو کدیو صحیح ایمان را وڑوے خرچے کڑوے نو حسالت لهم السعادتو دیو دو پارا با نیکبختیالی کلیشیوے دا وڑیر نیکبخت خلق وکان اللہ بیہم علیم و دی اللہ تعالی فدیو بانی پویا اللہ فدیو بانی پویا دی ان اللہ لا یظلم مثقال ذرت و انتکو حسنتا یضاعفها و یؤتی من لدنہ اجرا عظیما دی آیات کی ترغیب دے خجستہ و صفاتو تا و اللہ تعالی بشارت ذکر کیا ان اللہ یقینا اللہ تعالی لا یظلم ظلم نکئی مثقال ذره فمقدار دے او ذری باندے و ان تک حسنتا کوی دا غزر مقدار حسنتا نیکی یضاعف حاضیات اللہ تعالی غلرا و یؤتی من لدنه ورکی اغتا رخل طرفنا اجرا عظیما ثواب لی ذره ستویلے کی دیدے بانی زان پویا کئی قرآن کی ہوئی فبل زیکم دا سی آیات رازی مثقال ذرتین ذرہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما او د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما روایت دی، تفسیر زاد المسیر او تفسیر آلوسی روح المانی اغه ذکر کړی دی، وای اصغر النمل ذره ویل کیږي، اغه وړو کی نری میږي تویل کیږي، وړو کی سر میږي نه دغه تویل کیږي ذره. الله تعالی د ذری په مقدار باندې ظلم زیاتې نه کوي. اصغر النمل تفسیر زاد المسیر او تفسیر روح المانی دا عبد الله ابن عباس او دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما دا روایت ذکر کړی. دویم قول دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا دی، د میگی سر ته وای ذره ویل کیږي په عربی کې، د میگی سر ته نو بیا خبرو کې شو. او دریم قول ذکر کړی دی تفسیر سراج المنیر، اغم دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی، وی ذره څه ته وای عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه چا پوښتنه وکړله، وی ذره څه ته وای؟ انه ادخل يده في التراب، نو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه په دا لاس راواچو خاورله، فوضع فرفعها ثم نفخ فيه، په خاور باندې لاس کې خوده او بیا یې اغیله پوکې ورکه، په دې لاس باندې چې معمولی معمولی څه شی پاتې شي بس داسې ښکاري معمولی معمولی، هغه ورته ویل ذرات دی ته وایي، په دې لاس باندې چې اخري پاتې شوی دی وچه خاوره د لاس ته راواچو او بیا دې په دې لاس باندې پوکې موکف او بیا دې وکتل په اخر کې او څه شی پې پاتې شو لږ لږ پښکاري، هغې ته ویل کیږي ذره. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته دغه ویل انه ادخل يده في التراب، په خاورو کې لاس ورکه، فرفعها او بیا ترا اوچت کا، ثم نفخا فيه او بیا په هغې باندې پوکې موکه. تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دی. تفسیر زاد المسیر یو څلورم معنا ذکر کړی ده، وایي ذره څه ته وایي؟ د نور په لوشو ته ویل کیږي، نور چې په کړکۍ کې یا په سوري کې په سهار ټیم کې راښکاره شي تاسو هغې کې وګورئ دس سیزونه پکې تاویږي، ذرات پایږي تاویږي، هغې ته ویل کیږي ذره. تفسیر زاد المسیر وایي الهباء الظاهر فی ضوء الشمس اذا طلعت من ثقب، کله چې نور راوخیږي او په یو سوري کې د هغې هغه رڼا راشي او په هغې کې کوم څیزونه تاویږي هغه دوړه پکې تاویږي، الهباء الظاهر هغه دوړه چې ښکاره کیږي فی ضوء الشمس د نور په رڼا کې اذا طلعت من ثقب، کله چې دا رڼا راشي د یو سوري نه په یو سوري کې د نور رڼا راښکاره شي او په هغې کې کومه دوړه تاویږي راتاویږي هغې ته ویل کیږي ذره. تفسیر زاد المسیر دغه ذکر کړی دی. تاسو به لنډه خبر دا ذکر کړي که میږی دی که د میږي سر دی که په لاس پورې کومه خاوره ونخلي او یا دا په نور کې کوم ذرات تاویږي او دوړه تاویږي. عربو ذره له په ذکر کوي د کم مقدار دپاره دا ذکر کوي، هغه که هر شی دی خو د کم مقدار دپاره دا ذکر کوي. ان الله یقینا الله تعالی لا یظلم ظلم نه کوي مثقال ذره په مقدار د یو ذرې باندې، و ان تک حسنتن کوي دغه مقدار د ذرې حسنتن نیکی وي یضاعفها زیاته الله تعالی هغې لره، یوه ذره نیکی دې وکړله الله تعالی هغه زیاته، و یؤتی من لدنه ورکه الله تعالی خپل طرفنا اجرا عظیما ثواب لوی. تفسیر قرطبی ذکر کړی دی وای اجرا عظیما ای الجنه، الله د لږ عمل په وجه باندې هم الله تعالی جنت ورکوي، لږ دغه جنت ورکوي اجرا عظیما. تفسیر قرطبی هم ذکر کړی دی او تفسیر زاد المسیر هم ذکر کړی دی. فكيف اذا جمعنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، دا آیات تاکید در فرد ما قبل هیبت ذکر کی الله تعالی دا احوال دا قیامت، دا قیامت دیر زیات هیبتناک حالات دی. فكيف اذا جئنا من كل امه نسرنگ حال وئی، فكيف حالهم یا کیف یکونون دا خلق بسنگئی، یا کیف یصنعون دا خلق بسکئی، کیف یکونون کیف حالهم یا کیف یصنعون دری ونمانی یو مطلب لري. فکیف انو سرنگی حال بیدری خلق و سرنگی بکی داخلک یا سنگ بیداخلک اذا جئنا من كل امه كل شيء راول منغا ده هر يوم امتنا بشهيد بيان كون كي وجئنا بك على هؤلاء شهيدا او راول منغا تعالى فدي باني بيان ور كون كي شهادت نو مراد تشيره هر هغه پیغمبر چې الله تعالی کم امت ته لېګلی هغه په خپلو امتیانو باندې د هغې په اعمالو باندې ګواهي کوي په هغه خلکو باندې چې د هغه په ژوند کې حاضر و هغه ته دعوت ورکړی د هغې په اعمالو باندې به او د هغې په فرمانۍ او د هغې په نافرمانۍ باندې به شهادت کوي. دویم قول لمپسیریندارې شهیدن نمرات شهادت دی په تبلیغ کولو باندې. هر پیغمبر چې کوم قوم ته راغلی نو هغه به دا گواهی کوي چې الله تعالی ما دیو ته ستا دین بیان کړی و، الله تعالی ما ورته خبر رسولی وه، دیو یا منلی دا یا نه ده منلی خو ما ورته خبر رسولی وه. وجئنا بکا علی هؤلاء شهیدا، ځان په دې باندې پوهیږي کوي. یو قول لم پسرینو دارې وای علی هؤلاء د دین مراد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی. نو وجئنا بکا او راب ولومنگ تعالی را اے نبی علیہ السلام علی هؤلاء فدغ پیغمبرانو منی شهیدن گواہی کو ان کے. تفسیر روح المانی دا قول ذکر کرے وے ردی معنی دا نبی علیہ السلام با گواہیو کی شہادت بو کی داغی پسیدق باندے کہ دا پیغمبران رشتونیو او دیو دعوت ور کرے دے خپلو قومن تو خپل رعیت تا. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا او راب ولومنگ تا فدغ پیغمبران مانی شهادت کے ان کے داغی پسیدق باندی اغب اللہ تعالی راولی. دویم قول دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابن جریج امام سدی اغا قول ذکر کردے وی علا هؤلاء نمراد کافران او مکذبین دا دی امت مراد دی. نو بیا معنی دا ابو حیان دغه وضاحت ذکر کرده دیر بہترین. نو دویم معنی دا وجئنا بکا و رابا و لمنگا تالرا علا هاولائی فدغا منکرین و کافران و مکذبین و ددی امت بانی شہیدن گوائی کون کے شہادت کون کے. نو علا هاولائی نو مراد مکذبین ددی امت تی مراد دی. یو درم معنی ذکر کرده امام مجاہد امام قتادہ ابو العالی اغا قول ذکر کرے اغا وی هاولائی نو مراد صحابہ کرام دی، اغا صحابہ کرام چی دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی اغا حاضرو او دا علا پا مانا دا لام سر دے دا درم توجید نو بیاو مانا دے وجئنا بکا او راب و لمنگ تالرا لہا اولائی شہید شہادت ورکول پا ایمان دا صحابہ کرام باندی او دا غیف تابیداری باندی. نبی علیہ السلام با شہادتو کی چه دی صحابہ کرام او زما خبر من لیو دیو اطاعت کرے او دیو ایمان دار خلق. نو علا هاولائی بانی پویش ولی یاتی مراد تیر شوی انبیاء علیہ السلام دی، تفسیر روح المانی دا ذکر کری، او یاتی مراد کافران او مکذبین دی امت دی. نو ابو حیان رحمت اللہ علیہ دا ترجمہ کری دا. او درم ابو العالیا امام مجاہد امام قتادہ وی هاولائی نو مراد صحابہ کرام دی. امام بخاری و کتاب التفسیر کی، امام مسلم امام ترمذی روایت ذکر کرے دیں دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ و امات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل امات قرآن والولا و امام نبی علیہ السلام تو چی اید اللہ تعالی پیغمبر عزتا تا قرآن سنگ والولم قرآن کو بتا بانی نازل شوید. نبی علیہ السلام میں زدہ خو خوما چی در بل چان قرآن وارم بمالا دا دیر خوان ناکی جزای دا بل نواورم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی ماو تا سورت النساء شروع کلا دا سورت میں تا شروع وی کلا چیز دی آیات تراور سید لما فکی پیدا جئنا من کل امت بشہید و جئنا بکا علا هاولائی شہید وی نبی علیہ السلام ماتوی چی قط بس کا بس نور موائی وی ما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل فیضا عیناہ تذرفان دا نبی علیہ السلام دا سترگ مبارک نو اوخ کی روانی او بل حدیث کے اسر آغلی دی نبی علیہ السلام مل چی شہیدن مادم تو فیہم زب گواہی ورکو ما کل چیزا پدیو کی جواندے ہوں فرما توفیتنی کنت انتر رقیب علیہم نزبو تو بیادا غویم نبی علیہ السلام ماتو چ بس نور موایا او ما نبی علیہ السلام تو قتل چاغي جڑا کولا فکای پیدا جی انا نو سرنگی حال وی دی دیو بس حالت کل چرا ول مونگا من کل امت اند هر یو امت نا بی شهیدین بیان ک ان کے وجئنا بك على هؤلاء او را ول مونگا تعالی را پدغ بان لی شهیدن گوا گور ک ان کے یوم یذ یود الذین کفروا دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی تخویب او دا آیات دمخ کی آیات دفارہ تتمہ دا یوم ایزین پدا ورد بانی ود اللذین ارمان بو کی کافران وعصو اللذین کفروها وکسان چیغی کپر کڑے دے وعصو الرسول اللذین کفرون مراد چی خیرے پیغمبر ندے مندلے دا اللہ قانون و دین ندے مندلے وعصو الرسول او نا پرمانی کڑی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعات رسمون رواجون دا اکڑی دی الرسول کے الپلام عہدی دی اخرے پیغمبر تی مراد دے اغا بس ارمانو کی لو تسوا بهم الارض چی ہموار شولے پدی بانیز مکا لو تسوا بهم الارض چی ارمان چی او چی ہموار شولے پدی بانیز مکا یو قولم بسرین دارے چی مراد درین دارے چی پدی از مکا باندی پدی از مکا کی دیو خخ شولے او پدی باندی دا خاور پدی بانی ہموار کلے شولے دویم مانا جی کر کڑی دا علماء امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ڈیرا بہترین خبر کڑی دا وہی کل چی دیو اوینی چی نور بہائم او حیوانات اغا بخاوری شی نا دیو با ارمان وکی کاس چی منگا مخاوری شوی وی لو تو سوا بهم الارض چی ہموار شوی پا منگ با نزمکا چی بس منگا خاوری وی او منگا نوی را پورتا شوی تفسیر قرطبی دا مانا جی کر کڑی دا یا لیتنی کنتو ترابا دغه ارمان بو کی یو بل مانا جی کر کڑی دا مپسرین لو تو سوا بهم الارض مراد دا دے چی دیو با ارمان وکی چو دیو بانی دا پاسا محشر والا اخپے کی خودلی او دزمکی چی دزمکی دا پاسا گردی دل کی دلی شی پا دیو بانی دا اخپے ای خودلی دے خلکو محشر والا او بیخی چکنی کڑی وی چاچر پیغمبر علیہ السلام نافرمانی کڑی دا اغاو بیادا ارمان کئی چو منگا بیخی را پردشوی نوی او خاوری وی یوم ایدین پدا ورد بانی یود اللذین ارمان بو کیا کسان چی کبر اکڑی دے وعصو الرسول و نافرمانی اکڑی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرسا ارمان بو کی لو تسوا بهم الارض چی ہموار شوی پدیو بانیز مکا ولا یکتمون اللہ حدیثا او نبش پتاول دیو دا اللہ تعالی نحیسی او خبرا دا اللہ نسو کیسی او خبرا اغنش پتاول ولا یکتمون اللہ حدیثا دا اللہ نا ہیچ سوک خبری پٹی نشکا ولے ولے اللہ تعالی قرآن کی ذکر کری دی الیوم نختم والا افواہیہم و تکلمنا ایدیہم و تشہد ارجلہم بما کانو یکسبون کدیو خبری ونکی نردیو اندامون بگواہیو کی دیو جن دیو دا اللہ تعالی نا ہیچ سوک خبری پٹا ولے نشی